Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νεκρός εντοπίστηκε ο 29χρονος συγκυβερνήτης του Φάντομ που κατέπεσε το πρωί ανοιχτά στις Ανδραβίδας. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ανέβρεση του κυβερνήτη του μαχητικού. Έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος από σήμερα και ως τις 2 Φλεβάρι στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη μέρα, όχι μόνο για την πολεμική αεροπορία, αλλά για όλη την Ελλάδα. Και τώρα σας παρακαλώ, όσοι κατοικείτε στα σύννεφα, κρατηθείτε καλά, γιατί επίκειται πτώση. Ανώτατη αξιωματική της ελληνικής αστυνομίας, λοιπόν, σε αγαστή συνεργασία με μέλη μαφιόζικα, στελέχη των αστυνομικών αρχών σε αγαστή συνεργασία με νονούς της νύχτας και λαθρεμπόρους και άλλα μέλη του οργανωμένου εγκλήματος, συστήματα διαπλοκής και εξάρτησης και ένα ολόκληρο πλέγμα συμφερόντων με υπόγειες και επίγειες διαδρομές μεταξύ νονών, υποκόσμου και στελεχών της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα όπως φέρεται και σε ανώτατο επίπεδο, πλημελής έλεγχη έτσι ώστε να επιτρέπεται στα κυκλώματα να συνεχίζουν τη δράση τους ανενόχλητα, SMS, ηχογραφημένες συζητήσεις, τηλεφωνικές, ηλεκτρονικές καταγραφές που οδηγούν μέχρι και σε συμβόλαια θανάτου, ύποπτες συνεννοήσεις αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας ακόμα και με επιχειρήσεις όπως αυτή στην Πολυτεχνείου. Πολλοί θυμάστε πως πουλήθηκε τότε αυτό, ότι μπήκαν μέσα τα Ράμπο και τα Ρόμποκοπ για να μας σώσουν από την ανομία στα πανεπιστήμια. Αυτό λοιπόν από ό,τι φαίνεται ήταν μια γιάφκα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων σε συνεννόηση με αξιωματούχους της ελληνικής αστυνομίας, προσβάσεις σε ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες έτσι ώστε να επηρεάζονται ακόμα και οι κρίσεις σε ό,τι αφορά την ελληνική αστυνομία, την στελέχωσή της, ή ακόμα και οι διαδικασίες μετακίνησης αξιωματικών με στόχο να τοποθετούνται οι δικοί μας άνθρωποι στα κρίσιμα για τα κυκλώματα πόστα έτσι ώστε να την βγάζουμε καθαρή και να συνεχίζουμε τις δουλίτσες, συνεννοήσεις κατά τα λεγόμενα των δημοσιευμάτων με συνεργάτες υπουργών και άλλα τέτοια όμορφα ηθικά και αγγελικά πλασμένα όπως περιγράφονται στο δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής. Διοικητής, λέει, αστυνομικού τμήματος εδώ στην Αττική που καταγράφεται και ως έμπιστος υπηρεσιακούς στελέχους που αμείβεται για προστασία από μπαρ στα νότια προάστια, μετακινήσεις εντός της ελληνικής αστυνομίας που είναι βέβαιες και τακτοποιημένες, συνομιλίες μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων ανωτάτων στελεχών της αστυνομίας και μελών του υποκόσμου, ότι είχα δώσει, λέει, και έναν ακόμα άνθρωπο για την προαγωγή του και τη μετακίνησή του και την τοποθέτησή του και πέρασε και μπήκε και τώρα με πήρε του υπουργού αυτός και μου είπε κομπλέ. Το ξέρω ότι βρωμάει και ζέχνει, αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι. Μέλος λοιπόν, διαβάζω αυτές τις συνομιλίες όπως καταγράφηκαν στο δημοσίευμα του Βήματος χτες. Μαφιόζος. επικοινωνεί με μεσάζοντα αστυνομικό. «Φίλε μου, σε ευχαριστώ για την αγάπη σου. Κανόνισε πότε θα πιούμε τα κρασάκια μας», απαντάει ο ένστολος. «Πάμε στη γνωστή ταβέρνα. Σε περιμένουμε να σου δώσουμε τα κρασιά σου». Ο Νονός. «Στρατηγέ μου, με πήρε τώρα στο αλφατάφα Μαρουσίου μεταβαίνει τώρα ο δικηγόρος σου να εφαρμόσει δικαστική απόφαση». Ο αστυνομικός απαντάει: «Πήραμε πριν 15 λεπτά τον αρμόδιο ανώτερο αξιωματικό εκεί και τακτοποιήθηκε το θέμα. Καλημέρα». Άλλη καταγραφή, συνομιλία. Μέλος του κυκλώματος. «Αρχηγέ μου, έχω αδελφικό φίλο μου Βενζινοπόλη», ο ανώτατος, ο αξιωματικός, ο πλάκα τα γαλόνια, «ό,τι γουστάρεις, άμεσα». Άλλη εγγραφή, μέλος κυκλώματος. «Στρατηγέ μου, καλημέρα, να βοηθήσουμε τρία βεζινάδικα ή να απευθυνθώ στους πολιτικούς στο Υπουργείο». Ο γαλονάς: «Όχι φίλε μου, εγώ και άμεσα». Τι έχουμε λοιπόν? Καλά, θα μου πεις τώρα εσύ που πέφτεις από τα σύννεφα και δεν το ξέραμε. Βρε, τα ξέραμε, αλλά είπαμε, είναι άλλο πράγμα να βλέπεις το βούρκο σε φωτογραφία και άλλο πράγμα ο βούρκος να είναι μπροστά στα μάτια σου και να δουλεύουν και οι υπόλοιπες αισθήσεις, όπως ας πούμε η όσφρηση. Τώρα είμαστε ακριβώς που δουλεύει και η όσφρηση. Για συνδέσεις λοιπόν αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας με μαφιόζους και με νονούς, κυκλώματα σε αγαστή συνεργασία με θυλακές της αστυνομίας, πλάτες αστυνομικών σε λαθρεμπόρια και κάθε λογής εμπόρια. Ευτυχώς βέβαια μας φύλαξε η αριστεία και τουλάχιστον η ΕΕΠ δεν κάνει υποκλοπές. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο αναδεικνύεται με γλαφυρότατο τρόπο είναι οι σχέσεις και τα συστήματα διαπλοκής, όπως έλεγα, και εξάρτησης μεταξύ νονών της νύχτας και στελεχών της ελληνικής αστυνομίας. Μιλάμε για συνομιλίες που καταγράφουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα εσωτερικά εκείνων οι οποίοι είναι εντεταλμένοι για την προστασία του πολίτη. Και βεβαίως όλος αυτός ο βούρκος, ξαναλέω, δεν είναι κάτι το πρωτοφανές, έτσι, μόνο για εκείνους που πέφτουν από τα σύννεφα. Εδώ έχουμε αποκαλύψεις για αυτές τις συνομιλίες των ανώτατων στελεχών της αστυνομίας με τους μαφιόζους, που επιβεβαιώνουν κάτι το οποίο είναι γνωστό πολύ πριν και από τον Ντίλιγκερ, πολύ πριν και από τον Αλ Καπόνε, πολύ πριν και από τον Λάκη τον Λουτσιάνο. Ότι δηλαδή αυτό το λεγόμενο οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να λειτουργεί και λειτουργεί με άκρες και με πλάτες εντός του κρατικού μηχανισμού. Και μάλιστα την ίδια στιγμή που αυτός ο κρατικός μηχανισμός γίνεται όλο και πιο αντιδραστικός, γίνεται όλο και πιο εχθρικός και γίνεται όλο και πιο κατασταλτικός απέναντι στον πραγματικό του εχθρό. Ποιος είναι ο πραγματικός του εχθρός? Για τολμήστε να διαδηλώσετε και θα καταλάβετε ποιος είναι ο πραγματικός του εχθρός. Βεβαίως δεν μπορούμε να μην εξάρουμε την ετοιμότητα με την οποία οι αρχές ενεργούν όταν έρχονται στο φως αυτού του είδους οι δυσοδείες. Γιατί πρέπει να το υπογραμμίσουμε κάποια στιγμή ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται να δουν τι συμβαίνει, να κάνουν τις έρευνες, έρχονται αφού πρώτα προηγούνται τα δημοσιεύματα και οι αποκαλύψεις. Πραγματικά δεν είναι απορίας άξιο τέτοιο κράτος που έχουμε, με τέτοιους υπερκοριούς, που υποκλέπτει τους πάντες και τα πάντα? να πρέπει πρώτα να βγεις στη φόρα η ψήρα στο γιακά και μετά να αρχίσουν να τρέχουν σε ό,τι αφορά τις ενέργειες των προϊσταμένων, των πολιτικών και των δικαστικών. Δεν ξέρω αν έχετε εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά το κράτος μας για την διαλεύκανση και αυτής υποθέσεως, για την κάθαρση. Σε κάθε περίπτωση βέβαια να πάρετε γάζες, γιατί το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο της κάθαρσης. Είμαστε λοιπόν ενώπιον άλλης μίας πτώσης από τα σύννεφα. Μιλάμε για τις αστυνομικές δουλίτσες και τις κουβεντούλες με μαφιόζους. Την ώρα βεβαίως που έχουμε παρακολουθήσεις για όλους και καταστολή για όποιον αντιστέκεται. Είναι αυτό το κυβερνητικό δόγμα, νόμος και τάξη, το οποίο τελεί σε πλήρη ανάπτυξη. Α, ναι, και της αριστείας το δόγμα, έτσι μην το ξεχάσω. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, θυμίζω, ξεκίνησε με εκείνο το δόγμα, το είπαμε. Νόμος και τάξη. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν έχει σταματήσει 4 χρόνια τώρα να υπερασπίζεται τα έργα και τις ημέρες της αστυνομίας, ακόμα και όταν η ίδια, η καλή μας η αστυνομία, ξέφευγε και από τον νόμο και από την τάξη. Τι να πρωτοθυμηθείς τώρα? Να θυμηθείς τον Ινδάρε? Να θυμηθείς το λιτζάρισμα του ανθρώπου στην Νέα Σμύρνη? Να θυμηθείς ότι φτάσανε στο σημείο να χτυπούν την συγκέντρωση του Πολυτεχνείου με πρόσχημα την πανδημία? Να θυμηθείς ότι φτάσανε στο σημείο να λιτζάρουν ακόμα και την ανθοδέσμη του δασκάλου, του 15χρονου δολοφονημένου Γρηγορόπουλου, με πρόσχημα την πανδημία? Η κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και κάθε κυβέρνηση, έχει την πολιτική ευθύνη για τις πράξεις της αστυνομίας και της ΕΕΠ, διότι αυτό και αν πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Ξέρετε κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει και αυτό που λέγεται πολιτική ευθύνη. Υπάρχει και αυτό. Και ας κάνετε ότι δεν το γνωρίζετε στο Μαξίμου και στα Υπουργεία. Για να δούμε τώρα πώς λειτουργεί το κράτος μας ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, έτσι. Διότι το κράτος μας είναι ενιαίο. Το κράτος μας είναι αυτό που λένε κάτι κακορίζικοι, κακοκέφαλοι μαρξιστές, κομμουνιστές. Είναι ο συλλογικός κομματάρχης τους. Αυτό είναι το κράτος, ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνάει. Έχουμε λοιπόν, ξεκινώντας από τα σημερινά, αξιωματούχους της αστυνομίας να συνομιλούν με μαφιόζους, με νονούς, μπλεγμένους σε κυκλώματα, να κάνουν χατηράκια, να κάνουν πλάτες. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το χτεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Το Βήμα. Και οι διάλογοι βεβαίως είναι αποκαλυπτικοί. Θυμίζω έναν, έτσι για να έχουμε εικόνα. Στρατηγέ μου, καλημέρα. Να βοηθήσουμε 3 βεζινάδικα ή να απευθυνθώ στους πολιτικούς στο Υπουργείο, λέει ο Νταραβέριτζης. Και απαντάει ο Γαλωνάς: όχι φίλε μου, εγώ άμεσα. Εγώ είμαι για σένα, ρε. Αυτά λοιπόν με την καλή μας την αστυνομία. Έχουμε τώρα την ΕΕΠ. Όταν λέμε για ΕΕΠ εννοούμε τώρα την ίδια την ΕΕΠ, αλλά και με τα παρακλάδια της και χωρίς τα παρακλάδια της, εντάξει. Έχουμε λοιπόν μια εθνική, τη λένε, υπηρεσία πληροφοριών, ΚΙΠ τη λέγανε παλιά, που παρακολουθεί υπουργούς της κυβέρνησης, προέδρους κομμάτων, ακόμα και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφους και ούτω καθεξής. Ο Πρωθυπουργός μας βέβαια δεν γνωρίζει τίποτα, παρόλο που μία από τις πρώτες αποφάσεις της κυβερνήσεώς του και του ιδίου προσωπικά ήταν να μεταφερθεί η ΕΕΠ υπό την δική του άμεση πολιτική ευθύνη και εποπτεία. Έτσι λοιπόν, την ώρα που γίνεται της επισυνδέσεως το κάγκελο, η καλή μας η κυβέρνηση βαφτίζει νόμιμες επισυνδέσεις τις παρακολουθήσεις Και αντί να απολογείται για αυτό το οποίο συμβαίνει, τι συμβαίνει δηλαδή, κυκλοφορεί με τη γίδα στην πλάτη, αυτό συμβαίνει, περνάει και κανόνες και στον δημόσιο διάλογο αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο που νομιμοποιούν ένα άλλο δόγμα, το οποίο είναι η προέκταση του νόμου και της τάξης. Ποιο είναι το άλλο δόγμα? Ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Μιλάμε δηλαδή για τον επίσημο χαφιεδισμό σε όλο του το μεγαλείο. Πάμε τώρα σε μια τρίτη εκδοχή του κράτους μας. Συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους, έτσι. Τα ΜΑΤ. Εδώ τώρα τι να πρωτοαναφέρεις. Σήμερα μόνο, σήμερα, ρίξανε χημικά στους αγρότες για πολλωστή φορά και βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν και οι άλλοι εργαζόμενοι, δεν το γνωρίζουν οι φοιτητές, δεν το γνωρίζουν οι απεργοί, δεν το γνωρίζουν οι διαδηλωτές. Έχουμε λοιπόν τις δυνάμεις καταστολής, προφανώς με εντολή της κυβερνήσεως, να επιλέγουν τον αυταρχισμό και την κρατική βία για να αντιμετωπίσουν όποιον και όποιους αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους ενάντια στην πολιτική που εφαρμόζεται. Γι' αυτό σας λέω, είμαστε μπροστά στην πλήρη ανάπτυξη του κυβερνητικού δόγματος νόμος και τάξη, το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία. Εφαρμόζεται το δόγμα άριστα. Εφαρμόζεται επιτελικά. Και γιατί εφαρμόζεται άριστα και επιτελικά? Διότι, ξαναλέω, όλα αυτά τα οποία περιέγραψα δεν αφορούν μία κυβέρνηση. Όλα αυτά τα οποία περιέγραψα αφορούν ένα κράτος, ανεξαρτήτως ποιος το κυβερνάει. Βεβαίως έχει ιδιαίτερη σημασία και ποιος το κυβερνάει, διότι ο καθένας βάζει τις πινελιές του. Αλλά εδώ τώρα δεν θα κάτσουμε να χωρίζουμε τους κόκκους. Εδώ μιλάμε για το βρωμιστικόν, διότι εδώ δεν πρόκειται περί απολυμαντικού με μπλε, πράσινους, ροζ, κίτρινους, θαλασσιούς κόκκους. Εδώ μιλάμε για το βρωμιστικόν σε ό,τι αφορά το όλον. Ξέρετε, το βρωμιστικόν αυτό, για παράδειγμα, στην υπόθεση με τις δουλίτσες εντός αστυνομίας, με τους μαφιόζους και με τα κυκλώματα, δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα με βάση το δημοσίευμα, λέω. Αυτές οι εγγραφές αυτών των συνομιλιών ήταν το 18. Δεν σταμάτησαν ούτε το 18 ούτε το 19. Συνεχίστηκαν και το 22. Έχει μια συνέχεια λοιπόν, όπως βλέπετε το πράγμα. Η ΕΕΠ, η καλή μας ΕΕΠ, ή εν πάση περιπτώσει αυτοί που κάνουν τις παρακολουθήσεις, δεν τους έπιασε κανένας τεταρτέος πυρετός και σταμάτησαν να τις κάνουν, ας πούμε, το 16 ή το 17 ή το 19, που παρακολουθούσαν το ΚΚΕ, ένα ολόκληρο κόμμα, και τότε τις έκαναν και τώρα τις κάνουν. Και τα μάτια για τα οποία σας μίλαγα δεν έχουν δείξει καμία ιδιαίτερη συστολή, ούτε τότε το 18 που έδερναν εκπαιδευτικούς, ούτε σταμάτησαν να δείχνουν την ίδια, έτσι, αρενοπότητα σε ό,τι αφορά το δόγμα νόμος και τάξη μετά το 19 στο πλαίσιο της παρούσης κυβερνήσεως. Γι' αυτό λέω, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη το κυβερνητικό δόγμα νόμος και τάξη της παρούσης κυβερνήσεως. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι όλα ετούτα ούτε συμψηφίζονται, ούτε διαιρούνται, ούτε αναιρούνται όταν γίνονται με τον έναν για να έρχεται μετά ο άλλος και να του λέει και εσύ τα ίδια έκανες. Όλα αυτά προστίθενται και πολλαπλασιάζονται. Γιατί πολλαπλασιάζονται? Γιατί και οι αντοχές της μύτης του ανθρώπου σε ό,τι αφορά την όσφρηση σε σχέση με αυτή τη δυσοσμία και με όλη αυτή την πόχα έχει πεπερασμένα όρια. Γι' αυτό. Άκου βρε τι έπαθα, έπεσα απ' τα σύννεφα. έμαθα. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Έπεσα απ' τα σύννεφα και έπεσα απ' τα σύννεφα. Πιάσαν έναν βουλευτή. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Που είχε λένε βολευτή. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Πιάσαν και έναν δικαστή. Κάνουν κηρύγματα και είσαι έξω τους καματολούς. κανένα από πας ενεχομένης να σκοπάς να υπακούς. Είστε για μη μιλάνε στους θαλασσινούς για τρικυμίες. Οι χωροφύλακες βασανιστές μιλάνε για εξορίες. Οι αφεντίες σας πειράγουν από το δάχτυλο αφιψηλού. Σε ερωτευμένους αναλύοντας το πάθος και την τέχνη του οργάσμου. Μην τους ακούς. Μην τους ακούς. Σ' αυτούς που στρώσανε τον δρόμο που μας πάει στο κρεμό μην υπακούς. Μην τους ακούς. Σ' αυτά τα σκιάχτρα που διαβάζουν και σε άγριο κοιτάζουν όταν ελεύθερα πετάς την υπακούς. Σαν τον τρόπο που μας πάει στο κρεμό μην υπακούς. Μην τους ακούς. Είναι μεγάλο το ταξίδι, έχει ανοιχτά τα πέρα. Μην τους ακούς. Να μας απάντητες κομπές πάνω στα πιο ψηλά βουνά. Μην τους ακούς. Στείλες το κι άλλους μας θέλουν σκητούς. Σ' αυτά τα σκάφρα που κοιτάζουν και σε άγριο κοιτάζουν όταν λεύτερα πέτας. Εδώ είμαστε λοιπόν, αστυνομικές δουλίτσες, γαλονάτες κουβεντούλες με μαφιόζους, παρακολουθήσεις, υποκλοπές, χαφιεδισμός για όλους. Και βεβαίως αν αντισταθείς, έχει και λίγο ξύλο, έτσι, έχει και λίγα χημικά, έχει και κάτι μπουνίτσες. Αν είσαι ας πούμε γιατρός και κάνεις κινητοποίηση και είσαι πρόεδρος ας πούμε της ΟΕΝΓΕ, σου έρχεται ένα χαρτί, λέει διυπόθεσήν σας στο τμήμα. Έτσι, δουλεύει το συστηματάκι. Θεοδός, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Βλέπεις κάτι? Όχι, τίποτα, τα ίδια. Ναι. Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε τώρα? Γιατί είναι δύο σκέλη. Είναι από τη μία οι συνομιλίες που υπάρχουν αστυνομικών με ανθρώπους που κινούνται και κάνουν δουλειές μέσα στη νύχτα, ακόμη και πρώην αστυνομικοί, και υπάρχει και υπόθεση με την καταγγελία του για τον ιό του κυρίου Θεοδωρικάκου. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Υπάρχει καταγγελία. Ο ίδιος ο κύριος Θεοδωρικάκος η ανακοίνωση του χθες αποκάλυψε ότι για τον γιο του πρόκειται το 21 το Νοέμβριο σε έλεγχο στο Μαρούσι, λέει, καταγγελία που έγινε από αστυνομικό ο οποίος είχε νευραλγική θέση εκείνη την εποχή στην άμεση δράση. Αυτό κρατήστε το γιατί είναι σημαντικό. Βεβαίως επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι η καταγγελία αυτή έρχεται αμέσως μετά την αποστρατεία του, πριν λίγες μέρες δηλαδή. Γίνεται έλεγχος λοιπόν σε τέσσερις νεαρούς εκείνο το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου του 2021 και σύμφωνα με την καταγγελία του πρώην πια αστυνομικού, οι αστυνομικοί της Δίας τους βρίσκουν 18 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας εν προκειμένου χασίς και δύο τρίφτες, κάτι υλικά τέλος πάντων για να το τρίβουν. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα ο αστυνομικός αυτός υποστηρίζει, επειδή είχε νευραλική θέση στο συνάμεση δράση, από αυτόν περνούσαν τα χαρτιά και οι συλλήψεις. Δέχτηκε, λέει, τότε τηλεφώνημα από τον τότε αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, εν προκειμένου τον κύριο Καραμαλάκη, σημερινό γενικό γραμματέα, ο οποίος του είπε: κόψε το λαιμό σου, σας το λέω πώς το κόψε το λαιμό σου και κοίτα τι θα κάνεις. Δεν είναι δυνατόν να σχηματίσουμε δικογραφία για το παιδί του Υπουργού. Έτσι λέει η καταγγελία. Έρχεται η ανακοίνωση χθες το βράδυ άμεσα από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Προφανώς και το δημοσίευμα του, γιατί στο ντοκουμέντο γίνεται η συγκεκριμένη αποκάλυψη. Λοιπόν, γιατί έχει γίνει καταγγελία στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων από τον συγκεκριμένο αστυνομικό που λέει ότι εμένα ουσιαστικά ο κύριος Καραμαλάκης με απείλησε να θάψω αυτή την ιστορία. Έρχεται τώρα η ανακοίνωση του Υπουργού, του κυρίου Θεοδωρικάκου, που λέει ότι Όντως έγινε έλεγχος, δεν βρέθηκε όμως τίποτα και όλα αυτά είναι ψέματα, γιατί ο άνθρωπος αυτός αποστρατεύτηκε και αποστρατεύτηκε για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους. Θα κινηθεί νομικά, όπως και ο κύριος Καραμαλάκης και ο κύριος Θεοδωρικάκος και ο κύριος Καραμαλάκης θα κινηθούν νομικά σε βάρος του συγκεκριμένου αστυνομικού, αν δεν έχουν ήδη κινηθεί με μηνύσεις και αγωγές. Αυτό τουλάχιστον έλεγαν οι πληροφορίες. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Είναι πριν, δύο πλευρές. Πριν κλείσουμε με αυτό λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση του κυρίου Θεοδωρικάκου ότι πρόκειται για αναλυθές και συμφωνητικό δημοσίευμα για μέλος της οικογένειάς μου που υπερβαίνει κάθε όριο ανηθικότητας. Ο κύριος Θεοδωρικάκος κάνει λόγο για έναν αστυνομικό έλεγχο σε 4 νέα παιδιά χωρίς να βρεθεί τίποτε μεμπτό. Και κάνει λόγο και αναφέρει ότι θα κινηθεί δικαστικά για όλη αυτή την ιστορία. Αλλά εδώ τώρα, για να μην δηλήσουμε τον κόνοπα και καταπιούμε την κάμιλο, γιατί εδώ μιλάμε, δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτή εδώ η υπόθεση, αλλά ξέρω ότι το να είναι 4 παιδιά σε ένα παγκάκι και δεν ξέρω τι καπνίζουνε, είναι έλασον μπροστά σε αυτό το οποίο προκύπτει για εκείνους οι οποίοι είναι εντεταλμένοι για την προστασία του πολίτη και τα έχουν τάτσι μίτσι κότσι με μαφιόζους, με νονούς και με ιστορίες οι οποίες φτάνουν μέχρι συμβόλαια θανάτου. Εκεί πάμε στο σοβαρό, γιατί για το πρώτο σκέλος το οποίο σας ανέφερα θεωρώ και εγώ ότι η οικογένεια του κάθε ανθρώπου είναι ιερή. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο, κατά την άποψη τη δική σου, αλλά προφανώς και τη δική μου, στο πιο σοβαρό, γιατί εδώ έχουμε να πούμε πολλά. Επίσης έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι συνομιλία πρώην υψηλόβαθμου αστυνομικού, ιδιαιτέρως δραστήριου, ο οποίος το Μάιο του 2018 δολοφονείται σε ταβέρνα. Λοιπόν, υπάρχει συνομιλία του συγκεκριμένου αστυνομικού, ο οποίος τότε οι πληροφορίες λέγανε ότι είναι βαθιά εμπλεκόμενος σε κυκλώματα της νύχτας, αλλά και βαθιά εμπλεκόμενος σε υποθέσεις διαφθοράς. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός δεν είχε φύγει από την αστυνομία, είχε παραιτηθεί από την αστυνομία. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Στη συνομιλία ακούγεται για μια εξυπηρέτηση, για ένα βενζινάδικο κάπως ακατάληπτο που θα γίνει και ο έλεγχος. Η απάντηση από τον τότε υψηλόβαθμο αξιωματικό που υπηρετούσε στην Ελλάς και συγκεκριμένα στο κτίριο στην Κατεχάκη ήταν: μην ανησυχείς, θα τα κανονίσουμε και να συναντηθούμε, του λέει ο πρώην αστυνομικούς, να πιούμε τα κρασάκια μας στη γνωστή ταβέρνα, να έρθουν και τα παιδιά για να πάρεις και εσύ τα κρασάκια σου. Κλείνει ο διάλογος. Αυτός ο διάλογος είναι από το 2018. Υπάρχει από τότε ένα πόρισμα το οποίο τα πλημελήματα εκδικάζονται τώρα που μιλούμε, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το περιβόητο πόρισμα της ΕΥΠ που είχε ως κεντρικό πρόσωπο των διασυνδέσεων μεταξύ αστυνομίας και ανθρώπων του υποκόσμου, πρώην αστυνομικών, νυν αστυνομικών με ανθρώπους του υποκόσμου, στους οποίους προφανώς και έκαναν εξυπηρετήσεις. Λοιπόν, το κεντρικό πρόσωπο Δημήτρης Μάλαμας, ο οποίος έχει δολοφονηθεί στη Λεωφόρο Αθηνών και εντελώς τυχαία τότε, κατά τη διάρκεια της δολοφονίας του, τον συνόδευαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι εν ενεργεία αλλά εκτός υπηρεσίας εκείνη την ημέρα, οι οποίοι στις καταθέσεις τους είπαν ότι ναι, εγώ συναντήθηκα με τον συνάδελφο, είπαμε να πιούμε ένα καφέ, πέρναγε ο κύριος Μάλαμας και επειδή τον ξέρουμε, είπε δεν πάμε να πιούμε μαζί όλοι ένα καφέ. Αυτό ήταν το ρεζουμέ της κατάθεσης. Να ρωτήσω λοιπόν κάτι, γιατί δεν το καταλαβαίνω εγώ. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε μια σειρά καταγραφές, οι οποίες ξεκινάνε τουλάχιστον με βάση το δημοσίευμα του Βήματος χτες από το 2018. Βέβαια. 2018. Η τελευταία συνομιλία, για να καταλάβεις, είναι μεταξύ ενός επίσης δολοφονημένου από συμβόλαια θανάτου ιδιοκτήτη αλυσίδας πρατηρίων καυσίμων φέτος το καλοκαίρι. Μάλιστα. Στην Λεωφόρο Λαβρίου. Λέω, λοιπόν. Εκεί συνομιλεί αυτός, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, ναι, συνομιλεί με διοικητή τμήματος που κανονίζει, φαίνεται να κανονίζει, και ανθρώπους σε διάφορες νευραλικές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και πώς δεν θα γίνουν έλεγχοι σε βενζινάδικα δικά. Απορώ λοιπόν και παρακαλώ, αν υπάρχει απάντηση, από τους αρμόδιους, όχι αν έχει φτάσει σε σένα. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η καταγραφή σε ό,τι αφορά το δημοσίευμα του Βήματος, 2018, ξανά 2018 και φτάνει μέχρι το 2022. Ακριβώς. Έχουμε καταγραφές που μιλάνε για ύποπτες συνεννοήσεις στην Πολυτεχνιούπολη, αυτό που πήγαν να μας το πουλήσουν ως κάθαρση στα πανεπιστήμια, φαίνεται να ήταν γιάφκα διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και σε συνεννόηση με αξιωματικούς της αστυνομίας. Ακριβώς. Εδώ γίνονται αναφορές για συνεργάτες υπουργών. Εδώ γίνονται αναφορές για διοικητή αστυνομικού τμήματος που είχε το νταραβέρι της προστασίας στα μπαρ στα νότια προάστια. Και συνομιλούσε με εδώ τον έχουμε καταγραφές που μιλούν για τη δυνατότητα των κυκλωμάτων να καθορίζουν μετακινήσεις και προαγωγές μέσα στην αστυνομία. Ερώτηση. Πριν κάνεις την ερώτηση, πάνω σε αυτό που είπες, το περιβόητο πόρισμα της ΕΕΠ, που είχε ξεκινήσει από το 2018 η έρευνα, αυτό ακριβώς λέει. Τι λέει? Ότι το κύκλωμα Μάλαμα φρόντιζε να βάζει σε θέσεις κλειδιά ανθρώπους δικούς του. Μάλιστα. Γιατί δεν έκανε την κλασική περίπτωση προστασία σε αυτό το κύκλωμα. Τι έκανε? Λέσχες, οίκη ανοχής, στούντιο μασάζ, που ενοχλούνταν από την παρουσία των αστυνομικών, οι οποίοι τους έκαναν ελέγχους και όταν έβρισκαν το οτιδήποτε με τον το κλείνανε, πήγαινε σε αυτό το κύκλωμα, πλήρωνες, να σου το πω έτσι απλά, μεγάλα χρηματικά ποσά κάθε μήνα και ησύχασε το κεφάλι σου. Σύμφωνο. Η λειτουργία θεωρούνταν. Η απορία δεδομένη, λοιπόν, είναι η εξής. Είναι όλα αυτά που βλέπουμε και χιλιάδες τέτοια που δεν βλέπουμε. Αυτά λοιπόν καταγράφονται από το 2018. Ακριβώς. Τι γίνεται 5 χρόνια τώρα? Ποιος τα γνωρίζει αυτά, ποιος τα χειρίζεται αυτά, ποιος έχει την ευθύνη για το γεγονός ότι ενώ αυτά είναι γνωστά στις υπηρεσίες, πρέπει να υπάρξει ένα δημοσίευμα για να κινηθούν όλοι οι μηχανισμοί της κάθαρσης. Δημοσιεύματα έχουν υπάρξει για το συγκεκριμένο πόρισμα και αν κάνουν και αναδίφιση οι ακροατές μας θα βρουν και αρκετά δημοσιεύματα στη διάλη της Κυριακής. Καμία αντίρρηση. Πάνω σε αυτό το, σήμερα το άκουσα ότι ο εισαγγελέας λέει κάνει έρευνα. Σήμερα. Τώρα θα ξεκινήσει. Τι είναι τούτο? Η έρευνα. Τι γίνεται 5 χρόνια λοιπόν τώρα? Το γράψανε σε επίσημη ανακοίνωση πριν από 2 εβδομάδες από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ότι το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας δεν ήταν ενημερωμένο, λέει, στο πόρισμα. Δηλαδή το χειρίστηκαν αυτό το πόρισμα, μάλλον από την ΕΕΠ ενημερώθηκαν 3 υπηρεσίες της Ελλάς. Ήταν ενήμερο τότε το Μαξίμου για αυτή την πολύ σοβαρή έρευνα, αλλά το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας τουλάχιστον τώρα δεν ήταν ενημερωμένο, λέει η ανακοίνωση. Επίσης, όσον αφορά τώρα αυτές τις συνομιλίες του 18, αλλά και τις συνομιλίες τις πρόσφατες, πριν τη δολοφονία δηλαδή του ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου λένε ότι, ξέρετε, κάποιος αστυνομικός τα κρατούσε αυτά στο συρτάρι και όταν αποστρατεύτηκε τα έβγαλε στον αέρα μάλλον. Η απάντηση δηλαδή είναι ότι 5 χρόνια τώρα. Σιτάρι, αλλά δεν ενημέρωνε η απάντηση. Συγγνώμη, Θεοδόση. Και... η απάντηση λοιπόν από την πλευρά της κυβερνήσεως. Και λέω της κυβερνήσεως διότι το τι λέει η αστυνομία, δεν είναι. Υπάγεται πολιτικό. Είναι επίσημη ανακοίνωση πριν από λίγο που λέει ότι δεν ήμασταν ενημερωμένοι. Δεν ήμασταν ενημερωμένοι. 5 χρόνια λοιπόν μετά από αυτού του είδους καταγραφές, τις οποίες έχουν υπηρεσιακώς. Επαναλαμβάνω. Μετά από 5 χρόνια. Όπως καταγράφεται σε αυτά τα υπηρεσιακά σημειώματα, δεν ξέρω εγώ τι διάολο είναι. Και μετά από τα δημοσιεύματα που μας είπες εσύ. Αυτό το οποίο απαντάει σήμερα επίσημα η ελληνική αστυνομία είναι ότι δεν γνώριζε, δεν είχε ενημερωθεί. Ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Δεν είχαμε ενημερωθεί γι' αυτό και όταν ξεκινάς ως δημοσιογράφος να ψάχνεις, οι πληροφορίες λένε προφανώς αυτά τα κρατούσε. Πρέπει να σας πω ότι προς το φθινόπωρο από τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας αρχίζουν και βγαίνουν τα πρώτα πορίσματα για τα 2 κινητά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων, γιατί εκεί φαίνεται να τα βρίσκουν αυτές τις συνομιλίες. Τις βρίσκουν από τότε. Θαυμάσια. Αλλά δεν ενημερώνουν, δεν ενημερώνει η αρμόδια υπηρεσία, το αρχηγείο και το Υπουργείο. Έτσι λένε. Ότι δεν ενημερώθηκαν. Ευχαριστώ, Θεοδόση. Εγώ ως δημοσιογράφος δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλά. Ούτε εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Όχι, έχω να πω. Φτούσας. Αυτό έχω να πω. τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουνε ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου και ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω. Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Το ακούσατε λοιπόν, το αρχηγείο της αστυνομίας δεν είχε ενημερωθεί. Αυτό το έχω ξανακούσει, ναι. Δεν είχε ενημερωθεί επίσης η κυβέρνηση για τις υποκλοπές που έκανε η ΕΕ. Βεβαίως το αρχηγείο της αστυνομίας ενημερώθηκε σήμερα για την κινητοποίηση των αγροτών, συγγνώμη, και τους έδιρε βεβαίως, τους έριξε χημικά. Επίσης είχε ενημερωθεί για τον Ινδαρέ και πήγε να τον κουκουλώσει. Σε μια κόλλα, να τον τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί με ψέματα, εκεί είχε ενημερωθεί. Επίσης είχε ενημερωθεί για εκείνο το λιτζαρισμένο παλικάρι στη Νέα Σμύρνη. Γι' αυτόν ενημερώθηκε. Επίσης το αρχηγείο της αστυνομίας είχε ενημερωθεί για εκείνη την πορεία στο Πολυτεχνείο που φτάσαν να χτυπήσουν μέχρι και αρχηγό πολιτικού κόμματος, τον Κουτσούμπα, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κουκουέ, τον Παφίλη. Γι' αυτό είχε ενημερωθεί. Επίσης είχε ενημερωθεί για την επέτειο του Γρηγορόπουλου, τότε που έδερναν την ανθοδέσμη που πήγε να καταθέσει ο δάσκαλος του δολοφονημένου παιδιού. Για όλα αυτά έχουν ενημερωθεί. Υπάρχουν και άλλα θέματα για τα οποία πρέπει να σας πω δεν έχουν ενημερωθεί. Για παράδειγμα, δεν έχουν ενημερωθεί ότι η αστυνομία δέρνει γενικώς. Μιλάμε για εκείνη την αστυνομία, στο εσωτερικό της οποίας υπάρχουν αυτοί που καταγράφηκαν στα δημοσιεύματα, αλλά το αρχηγείο δεν ήξερε. Επίσης, υπάρχουν κάτι κυκλώματα τα οποία κουκουλώνονται. Επίσης, υπάρχει ένα ΕΣΥ, σύστημα υγείας, το οποίο υπονομεύεται, πρέπει να σας πω. Δεν έχουν ενημερωθεί το γι' αυτό. Θα μου πεις, αυτό είναι θέμα της αστυνομίας. Όχι, είναι θέμα της αστυνομίας όταν δέρνει τους γιατρούς. Επίσης υπάρχουν κάτι ολιγάρχες που εδώ τους λέμε επιχειρηματίες, επενδυτές, ευεργέτες, που αρπάζουν τη δημόσια περιουσία και γι' αυτό είναι προφανές ότι δεν έχουν ενημερωθεί. Επίσης κλέβουν τα σούπερ μάρκετ. Αυτό επίσης είναι στην πορεία να ενημερωθούν, δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Επίσης είναι και κάτι ολιγάρχες στο χώρο της ενέργειας που θησαυρίζουν πάνω στη φτώχεια εκατομμυρίων ανθρώπων. Γι' αυτό δεν υπάρχει ενημέρωση, βεβαίως. Ξέρω και μια πρεσβεία που υπαγορεύει την εξωτερική πολιτική αυτής της χώρας. Ούτε γι' αυτό έχουν ενημερωθεί ακόμα. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα ενημερωθούν. Το προφανές είναι ότι πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς οι υπόλοιποι για το τι είδους ασθένεια είναι ο μυθριδατισμός. Είναι κακή ασθένεια αυτή. We'll be right back. θα είμαι πια παιδί δικό σου. Και όταν καίει το μέτωπό σου, εγώ θα σε φίλω και θα σου παίρνω το καημό σου. Εγώ που σε μισώ, θα μάθω το συνδυασμό σου. Να ανοίξω ένα γυρισμό σου. Εγώ που σε μισώ, χαϊδεύω κάθε φερσιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου. Σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ κι ας πνιγώ για το καλό σου. Εγώ άμα σε φίλω, θα είμαι πια παιδί δικό σου. Και όταν καίει το μέτωπό σου, εγώ θα σε φίλω και θα σου παίρνω το καημό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπά. Κι ας πνιγώ για το καλό σου. Για το καλό μας λοιπόν. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97.8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600, με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου, εγώ σε ευχαριστώ κι ας πνιγώ για το καλό σου. Το ακούσαμε λοιπόν και αυτό από το αρχηγείο της αστυνομίας, το οποίο αρχηγείο της αστυνομίας λέει δεν γνώριζε, λέει δεν είχε ενημέρωση. Δεν είχε ενημέρωση για όλα αυτά τα οποία καταγράφονται στα δημοσιεύματα, για τις δουλίτσες τις αστυνομικές με τον υπόκοσμο και με τους μαφιόζους. Λογικό πράγμα είναι. Άλλα γραφεία δεν ήξεραν, ας πούμε, ότι γίνονται υποκλοπές, παρά το γεγονός ότι είχαν την πολιτική ευθύνη για εκείνους που τις έκαναν τις υποκλοπές. Να σας πω, υπάρχουν και άλλοι που δεν γνωρίζουν. Για παράδειγμα, το αρχηγείο της αστυνομίας δεν ξέρει, ας πούμε, ότι η ναζιστική συμμορία, η εγκληματική συμμορία αυτή, η καταδικασμένη, είναι και καταδικασμένη και ναζιστική. Μιλάω για τη Χρυσή Αυγή. Ούτε αυτό μάλλον το έχει πληροφορηθεί. Γι' αυτό και έδωσε την άδεια χτες αυτά τα ναζιστόμουτρα να επανεμφανιστούν στο κέντρο της Αθήνας. Αθήνα 2023, η ναζιστική συμμορία βγήκε στο δρόμο και βγήκε στο δρόμο με την άδεια της ηγεσίας της Ελλάς, η οποία βεβαίως έχει πολιτικό προϊστάμενο, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά μάλλον δεν ξέρουν αυτοί ότι πρόκειται για ναζιστική συμμορία καταδικασμένη. Και ως εκ τούτου λοιπόν, στην Αθήνα του 2023 είχαμε την καταδικασμένη ναζιστική συμμορία, αυτά τα χιτλεροειδή, να δίνουν παράσταση στο δρόμο ναζιστοπατριδοκαπηλείας. Αλλά δεν είναι μόνο το αρχηγείο της αστυνομίας που δεν ήξερε ότι πρόκειται για ναζιστική συμμορία, εγκληματική, καταδικασμένη, δεν το ξέρει και ο Δήμος Αθήνας. Ο οποίος εξέφρασε σύμφωνη γνώμη σε αυτό που θα έκανε η αστυνομία, σε τι δηλαδή, στο να μην απαγορεύσει καμία συνάθρηση, διότι, όπως μας είπε η αστυνομία, οι συναθρήσεις αποτελούν συνταγματικό δικαίωμα. Δόξα και τιμή λοιπόν και στη φυσική και στην πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, που θυμάται πως οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις αποτελούν συνταγματικό δικαίωμα. Πότε? Όταν θέλουν να το ασκήσουν οι νεοναζί, τα χιτλεροειδή. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις φαίνεται δεν βαραίνει και πολύ στην ηγεσία φυσική και πολιτική της αστυνομίας το συνταγματικό δικαίωμα στη συνάθρηση. Το είχαμε δει και με τον Γρηγορόπουλο στην επέτειο, το είχαμε δει και στην επέτειο του Πολυτεχνείου, το είχαμε δει και με τα χημικά στο Σύνταγμα, όταν πέρναγε το διαδηλωτό μετρό του ο κύριος Χρυσοχοΐδης, το έχουμε δει όταν δέρνουν συνταξιούχους, το έχουμε δει όταν δέρνουν εκπαιδευτικούς, αγρότες, φοιτητές και εργάτες. Δόξα και τιμή λοιπόν σε αυτούς που τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το συνταγματικό δικαίωμα των νεοναζί εγκληματιών, αυτό, γι' αυτό έχουν ενημερωθεί. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Τι έγινε στη Βουλή σήμερα? Μετά το αρχηγείο, ούτε ο υπουργός είχε ενημέρωση για αυτά που αποκάλυψε η εφημερίδα Το Βήμα εχθές. Μάλλον αυτό εσύ και εγώ είμαστε ενοχοί. Ναι. Αυτό μας είπε σήμερα. Εμείς που ξέραμε. Έτυχε σήμερα, τα έφερε έτσι η μοίρα, και μία μέρα μετά το δημοσίευμα περνάγε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η έγκριση του νέου επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, του στρατηγού Πουπουζά. Αλλά όπως καταλαβαίνει, στη συζήτηση κυριάρχησε η αποκάλυψη των διαλόγων των αξιωματούχων με τους νονούς της νύχτας. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε σκόπιμο να τα ρίξει όλα στον απερχόμενο αρχηγό επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Υποστήριξε ότι ήταν πολύ κακή η πορεία της υπηρεσίας, πενιχρά τα αποτελέσματα και σε αριθμό ελέγχων αλλά και σε υποθέσεις οι οποίες ανέκυψαν. Και από εκεί και πέρα ο κύριος Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι δεν είχε την παραμικρή, δεν είχε στοιχειώδη ενημέρωση, όπως είπε. Έμαθε από την εφημερίδα την υπόθεση αυτή και το πρώτο πράγμα που έκανε, όπως είπε, ήταν το αυτονόητο, να στείλει το δημοσίευμα στον εισαγγελέα και να διατάξει και ο ίδιος εσωτερικό έλεγχο. Δεν ξέρω, πολύ συχνά μάλλον το ακούμε και εσύ πολλές φορές στη Βουλή, ότι από ό,τι φαίνεται οι πολιτικοί προϊστάμενοι δεν ξέρουν τι κάνουν οι υφιστάμενοι τους. Δηλαδή δεν ήξεραν τι γινόταν στις υποκλοπές, δεν ήξεραν τώρα τι γίνεται με αυτά τα κυκλώματα σε αγαστή συνεργασία γαλονάδων με υπόκοσμο. Υπάρχει κάτι το οποίο γνωρίζουν. Σε μια υπόθεση που, όπως είπε και ο Υπουργός, ξεκίνησε από το 2018. Έτσι, ναι, το 2018. Ναι, το 18. Έχουμε 23 πλέον. Ναι. Ούτε οι προηγούμενοι γνώριζαν μάλλον. Και πρέπει να σου πω ότι η Βουλή ακόμα, και αυτό είναι κάτι που αποκάλυψε και σήμερα κατά την πορεία της συζήτησης, η Επιτροπή Θεσμών μέσα σε όλα τα άλλα είναι αρμόδια να συζητάει και την έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Νομίζω ότι ακόμα στο 23 δεν έχει συζητηθεί η έκθεση του 21, αν δεν κάνω λάθος. Μην θα πάρω στο λαιμό μου και είναι και το 20. Πάντως υπήρξε μια έντονη διαμαρτυρία από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι το έφερε στην κυρία, έσκασε η υπόθεση και αποκαλύφθηκε ότι η Βουλή έχει αφήσει πίσω και σημαντικές εκθέσεις. Μάλιστα. Δεν ξέρω, κλείσε εσύ. Πες ένα σχόλιο, πες ό,τι θέλεις. Τι να πω, μόνο καληνύχτα μπορώ να σου πω. Καληνύχτα, Γιώργο. Καληνύχτα, Γεια σου Νίκο, καληνύχτα. Υπήρχε ένας Αμερικάνος μεγάλος δημοσιογράφος που τέλειωνε αυτές τις κουβέντες με αυτόν τον τρόπο ακριβώς. Καληνύχτα και καλή τύχη. Τι έγινε κύριε Λευτέρη? Αυτό που έγινε, επαναλαμβάνω, είναι τα ναζιστόμουτρα της Χρυσής Αυγής να έχουν βγει στο δρόμο για φιέστα ναζιστό πατρίδο καπηλίας. Αυτό έγινε στην Αθήνα του 2023. Και την ευθύνη βεβαίως την έχει η αστυνομία, άρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο Δήμος της Αθήνας. Αυτοί έχουν την ευθύνη. Καταλάβατε? Αυτοί έχουν την ευθύνη. Γιατί ξέρω και έναν άλλο Δήμο που όταν τόλμησαν να επιχειρήσουν, τους έκλεισε την πόρτα. Το Δήμο της Πάτρας. Και ξέρω επίσης ότι τρέχανε τον Μπελετίδη στα δικαστήρια. Τα ναζιστόμουτρα. Καταλάβατε? Γιατί άμα θέλεις να την κλείσεις την πόρτα σαν ναζιστόμουτρα, την κλείνεις. Άμα θέλεις. Λοιπόν, το αρχηγείο της αστυνομίας δεν είχε ενημέρωση, δεν μπορεί να έχει και ενημέρωση για τα πάντα. Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις όμως απάνω στη Θεσσαλία έχει ενημέρωση και ως εκ τούτου φρόντισε να έχουν και οι προστάτες του πολίτη τα αναγκαία υλικά για την αντιμετώπιση αυτής της ιστορίας που διασαλεύει την τάξη. Γιατί διασαλεύεται την τάξη, κύριε Τζέλα? Καλησπέρα κύριε Βουλιαβούλε. Γιατί βγαίνουμε στον δρόμο να διαμαρτυρηθούμε και να παλέψουμε για την επιβίωσή μας. Δυστυχώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους βιοπαλαιστές αγρότες με έναν τρόπο που λες και είμαστε οι μεγαλύτεροι εγκληματίες. Μεγάλη και ισχυρή αστυνομική δύναμη και για πρώτη φορά μετά από το 1978 στην Καρδίτσα οι κρατικές δυνάμεις καταστολής χρησιμοποίησαν και χημικά εις βάρος μας. Ήταν προμελετημένο βέβαια το έγκλημα, το είδαμε γιατί μαζεύτηκε εδώ όλη η αστυνομία της Θεσσαλίας για να εμποδίσει, επειδή όντως η συμμετοχή των συναδέλφων αγροτών από όλη την Καρδίτσα ήταν τεράστια. Είμαστε πάνω από 500 τρακτέρα αυτή τη στιγμή εδώ, στον κόβο. Και η κυβέρνηση, την οποία την καταγγέλουμε και για τη βία και την καταστολή που χρησιμοποίησε, αλλά και επιπλέον αποδέχθηκε να μην μας επιτρέψει να ανέβουμε στην Ε65, η οποία και να προστατεύσει τα συμφέροντα μιας εταιρείας που έχει διόδια επάνω, και δεν προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών της Καρδίτσας που μας έχουμε κλείσει αυτή τη στιγμή, όχι εμείς, η αστυνομία, το δρόμο, την παλιά εθνική Καρδίτσας Αθηνών και τον εθνικό δρόμο Καρδίτσας Λάρισας. Μη επιτρέπονται σε πάρα πολλούς κατοίκους των χωριών να φτάσουν στην πόλη μέσα και να τους στέλνει μέσα από παραδρόμους και να τους ταλαιπωρεί. Αυτή καταγγέλουμε, είναι υπεύθυνη για αυτό το πράγμα που έχει αποκλείσει την Καρδίτσα από τον κόσμο που ζούμε γύρω από την πόλη. Δηλαδή στο όνομα του να μην κλείσουν οι δρόμοι αυτή τη στιγμή είναι κλειστοί αυτοί οι δρόμοι που μας λέτε πάνω από την αστυνομία? Στο όνομα να μην κλείσουν οι δρόμοι είναι κλειστοί οι δρόμοι που οδηγούν στην πόλη της Καρδίτσας. Είναι αποκλεισμένη η Καρδίτσα από τα χωριά της, από τους κατοίκους των χωριών. Δεν τους επιτρέπει και τους δυσκολεύει τη ζωή βάζοντάς τους να πάνε από παραδρόμους. Για να μην κλείσει πια η Ε65, η οποία πρώτον δεν έχει τελειώσει ακόμη και δεύτερον είναι μια εταιρεία, επειδή είναι ιδιωτική εταιρεία επάνω. Γι' αυτό το λόγο. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Πείτε μας κύριε Τζέλα, για ποιο λόγο κινητοποιούνται οι αγρότες? Κύριε Πογιόπουλε, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε και σίγουρα δεν μπορούμε να ξανακαλλιεργήσουμε. Το υψηλό κόστος παραγωγής, εκεί που έχει εκτιναχθεί, δεν μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε. Ο κάμπος έχει πρασινίσει από σιτάρια. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται φτώχεια. Τέτοια εποχή είναι ένας κάμπος ο οποίος παράγει τα πάντα. Το σιτάρι είναι μια καλλιέργεια η οποία δεν έχει πάρα πολύ ψηλό κόστος και ο κόσμος στρέφεται εκεί ακριβώς για αυτό το λόγο. Χωρίς βέβαια να περιμένει και κέρδη. Γιατί δεν μπορούμε να κερδίσουμε, ειδικά όταν έχουμε νοικιασμένα χωράφια και πληρώνουμε και ενίκιο στα χωράφια που έχουμε. Άρα το υψηλό κόστος είναι αυτό που δεν θα μας επιτρέπει και για τον χρόνο να καλλιεργήσουμε και βέβαια να επιβιώσουμε. Γι' αυτό τον λόγο βγήκαμε στον δρόμο, διεκδικούμε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, διεκδικούμε μείωση της τιμής του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, γενναία επιδότηση στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές που έχουν εκτοξευθεί 2 και 3 φορές επάνω, και η κυβέρνηση μας έδωσε κάτι ψίχουλα, καλύπτοντας από το 100% της αύξησης ένα 10%. Και αυτά με αγώνες πάλι στον δρόμο. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι ό,τι έχουμε κερδίσει δεν μας το έχει χαρίσει καμία κυβέρνηση. Το έχουμε κερδίσει στον δρόμο του αγώνα και φέτος είναι η ώρα μας, πρέπει να κερδίσουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχει συντονισμός της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγροτών, κύριε Τζέλα? Ναι, υπάρχει και ούτως ή άλλως και αυτή η κίνηση που κάναμε εμείς ήταν στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Έχουν στηθεί και άλλα μπλόκα και στη Δυτική Μακεδονία, στην Πέλα, στην Ημαρτία, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πρέβεζα, στην Νότια Ελλάδα, στην Λαμία, στη Λεβαδιά, στην Πελοπόννησο, και πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βγουν οι συνάδελφοι αγρότες, γιατί ίδια προβλήματα έχουμε όλοι. Το κόστος παραγωγής είναι για όλους. Θα βγουν σε όλη την Ελλάδα και θα στηθούν μπλόκα παντού, έτσι ώστε να ασκήσουμε τη μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση για να δώσει αυτές τις λύσεις που πρέπει να πάρουμε, γιατί είναι δίκαιες οι λύσεις αυτές. Αυτά που ζητάμε είναι δίκαια. Δεν είναι κάτι άδικο που ζητάμε. Δεν ζητάμε μεγιστοποίηση κερδών. Ζητάμε επιβίωση. Για πείτε μου, δώστε μου μια απάντηση σε αυτό που λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή δεν έχετε άλλη δουλειά να κάνετε και κάνετε την ίδια δουλειά, δηλαδή βγαίνετε στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ είναι κοντά στους 0 βαθμούς και τις επόμενες ημέρες θα πέσει κι άλλο. Αν νομίζουν αυτοί οι κύριοι ότι δεν έχουμε τι να κάνουμε και βγαίνουμε στον δρόμο με 0 βαθμούς και μείον 5 για να διεκδικήσουμε λύσεις, τότε κοροϊδεύουν και αυτούς που τα πιστεύουν. Τα προβλήματα είναι αυτά που μας βγάζουν και βέβαια βγαίνουμε αυτή την εποχή, ναι, γιατί αν ο αγρότης δεν σπείρει για μία μέρα πάει παραπίσω, εκεί χάνει όλη τη χρονιά. Δεν χάνουμε ένα μεροκάματο, κύριε Πογιόπουλε. Να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Πείτε χάνουμε κάτι, όλη τη χρονιά. Το πετρέλαιο που παίρνετε εσείς για να κάνετε δουλειά, το πληρώνετε και τους φόρους? Κανονικά το παίρνουμε 2,20 όσο το παίρνει και κάποιος για να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο, αν έχει πετρέλαιο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το διεκδικούμε 30 χρόνια. Ρωτάω γιατί υπάρχει μια τάξη που δεν πληρώνει, καταλάβατε, οι εφοπλιστές. Έλεγα μην είστε σε αυτή την κατηγορία κι εσείς. Ναι, μάλλον εμείς έχουμε περισσότερα χρήματα από τους εφοπλιστές και δεν χρειαζόμαστε προφανώς για την κυβέρνηση να μας δώσει και εμάς αγροτικό πετρέλαιο. Όντως οι εφοπλιστές παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Ενώ εμείς το πληρώνουμε 2,20, είναι ένα δυσβάστακτο βάρος για μας. Και να σας πω, κύριε Μπογιόπουλε, ότι δεν γίνεται η εταιρεία πετρελοειδών να παρουσιάζει 465% αύξηση στα κέρδη όταν αυξάνει μόνο 5% τον όγκο των πωλήσεων. Μακάρι να μπορούσαμε αυτό, αν όποιος το καταφέρνει, τι να πω. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Μπορείτε γιατί να μας... από 100 στρέμματα, αν τα κάνω 105 και από τα 5.000 να πάω 35 και 40, δεν γίνεται. Μπορείτε να μας εξηγήσετε εδώ σε εμάς τους πρωτευουσιάνους, πώς γίνεται εσείς να πουλάτε 50 λεπτά και εδώ να φτάνει 15 ευρώ. Και αυτό είναι ακριβώς αποτέλεσμα αυτής της κοινωνίας που ζούμε, αυτού του συστήματος του πολιτικού που θέλει να... και οι αγρότες να πεινάνε και να μην μπορούν να ζήσουν, αλλά και σαν καταναλωτές να τα αγοράζουμε όλα ακριβά 5, 6, 7 και 8 φορές επάνω από ό,τι το πουλάει ο αγρότης. Σε όλα τα προϊόντα γίνεται αυτό, αρκεί να σας πω ότι και το ψωμί και τα παράγωγα του σιταριού, το σιτάρι έχει πέσει, ξέρετε. Αλλά όλα έχουν ανέβει. Όλα έχουν ανέβει. Γιατί? Προφανώς η πολιτική που ακολουθεί και η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενες βέβαια είναι σε αυτό το βαθμό. Κάποιοι να εσχροκερδούν σε βάρος των πολλών. Γι' αυτό το λόγο είμαστε και εμείς στον δρόμο. Και γι' αυτό έχουμε, αν θέλετε, και τη συμπαράσταση όλου του κόσμου. Εδώ της Καρδίτσας τουλάχιστον έχουμε τη συμπαράσταση του κόσμου. Είναι μαζί μας. Στηρίζει αυτόν τον αγώνα. Και είχαμε και σήμερα και σωματεία εδώ που ήρθαν για να μας στηρίξουν και να μας ενισχύσουν, αν θέλετε, ηθικά για να μπορέσουμε να αντέξουμε αυτά που τραβάμε εδώ. Πώς σκέφτεστε να συνεχίσετε, κύριε Τζελά? Κοιτάξτε, διοργανωμένα, θα περιμένουμε μέχρι τέλος εβδομάδας να βγουν και άλλα μπλόκα. Σίγουρα τη λύση τη δίνει η κυβέρνηση. Απαιτούμε να δώσει άμεσα και όσο γίνεται πιο γρήγορα να σηκωθούμε να φύγουμε και εμείς, να πάμε στα σπίτια μας και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας ήρεμα και ωραία. Αλλά πρέπει να δώσει λύσεις. Λύσεις. Κύριε Τζέλα, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Τζέλας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Ήρθω βουλευτής στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ. Μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες.

πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Μπορεί και ένας έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε πληρών αναμονή. Για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Λοιπόν, η αμόλυβδη 1,9 και πάνω πλέον, στα νησιά πάνω από 2 ευρώ, 7% η αύξηση μέσα στις τελευταίες 2 εβδομάδες. Κύριε Μαυρίκη, τι γίνεται, όλα καλά? Καλησπέρα, καλησπέρα. Παναγιώτης Μαυρίκης, αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ, επικεφαλής ενωτικής προοδευτικής συνεργασίας. Εσείς τη βγάζετε μπέικα οι ταξιτζίδες, καλά δεν περνάτε? Είμαστε ντανιασμένοι σε μια πιάτσα 3/4 για να επιβιβάσουμε 4 ευρώ. Τι μπέικα, καθόλου μπέικα, όπως υποφέρει ο υπόλοιπος εργαζόμενος κόσμος και αυταπασχολούμενοι, υποφέρουμε και εμείς. Από μια πολιτική που κάθε μέρα, ας πούμε, μας χειροτερεύει τη θέση μας. Η επιβίωσή μας έχει γίνει τόσο πολύ δύσκολη που δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε από το να βγούμε στον δρόμο και να διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αύριο καλούμε όλους τους συναδέλφους σε 10 η ώρα Σπύρου Πάση και Καβάλα και πορεία στο Υπουργείο Μεταφορών, γιατί η κυβέρνηση αρκετά μας έχει αρπάξει από το παντελόνι και πρέπει να βγούμε στον δρόμο διεκδικώντας λύσεις. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας. Ποια είναι τα αιτήματα του κλάδου, κύριε Μαυρίκη? Κοιτάξτε, ένα από τα πρώτα ζητήματα είναι η ακρίβεια. Είπατε τώρα για τα κάψιμα. Οι φόροι που υπάρχουν στα κάψιμα είναι υπερβολικά ψηλά. Έτσι, σκεφτείτε το 50% στο 1,70 και στο 1,80, 90 λεπτά. Έτσι, πληρώνουμε την επιδότηση στο ρεύμα, πληρώνουμε την επιδότηση στα ΕΠΑΣ. Έτσι, όχι μόνο εμείς και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός. Με τους φόρους, τους έμεσους που μας βάζουν. Ένα ζήτημα είναι αυτό, ένα άλλο ζήτημα είναι το αφορολόγητο. Οδηγούμαστε, θα οδηγηθούμε τώρα για το 22 να κάνουμε δήλωση υπερβολικά ψηλά στην φορολογία, στη φορολογία μας. Και βέβαια υπάρχουν τα κλαδικά ζητήματα που μας έχουν βάλει μια φιλιά η κυβέρνηση με ένα νόμο που ψήφισε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που δεν θέλει να την βγάλει. Είμαστε η μοναδικός κλάδος, ειδικά στην Αθήνα, που μας το επιβάλλει. Ένας στους ανταγωνιστές τύπου Βασιλάκη, έτσι τους δίνει περιθώριο και δίνει και επιδότηση και παραπάνω και το 1 τρίτον μετά το 30. Μας από το 26 θέλει να μας βάλει αυτή τη θηλιά. Δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε αυτή τη θηλιά, γιατί τα ηλεκτρικά δεν κάνουν για επαγγελματικά αυτοκίνητα. Είναι υπέρογκα ψηλά, δεν μπορούμε να αγοράσουμε 50.000 αυτοκίνητο ηλεκτρικό. Και βέβαια η διαδικασία το να το φορτώνουμε 11 ώρες, να σταματάμε, να το φορτώνουμε 11 ώρες και να περιμένουμε, ας πούμε, να γεμίσει για να μπορούμε να μεταφέρουμε ένα επιβάτη, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει φάση, στη φάση που είμαστε σήμερα, σε ό,τι αφορά την τιμή του το πετρέλαιο, εκείνης ακολουθεί ανωδικά την πορεία της αμόλυβδης, είμαστε πάλι στα υψηλά. Υπάρχει μια διαδικασία ανόδου. Συνέχεια υπάρχει μια σταδιακή σιγά σιγά αύξηση στα καύσιμα. Και αυτό έχει επιπτώσεις. Να ξέρετε ότι η εργασία μας, ιδιαίτερα αυτό το μήνα, το τελευταίο τουλάχιστον μήνα, είναι πάρα πολύ σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Δεν βγάζουμε μεροκάματο. Προσπαθούμε να πιάσουμε τα έξοδα του αυτοκινήτου. Ας αυτή την κατάσταση. Πείτε μας πάλι πού και πού είναι η αυριανή κινητοποίηση των ταξιτζίδων. Ξεκινάει από τη 10 η ώρα το πρωί, ντανιάζουμε τα αυτοκίνητά μας στη Σπύρου Πάτση και Καβάλας και πίσω. Και ξεκινάμε πορεία διαμαρτυρία στο Υπουργείο Μεταφορών και περικύκλωση στο Υπουργείο Μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαυρίκη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο Γιάννης κλαίει τραγού. Αυτά που έλεγε τώρα ο Νταλάρας είναι για τους από κάτω, γιατί από πάνω είναι ελαφρώς διαφορετική η κατάσταση και η προσέγγιση. Έχουμε έναν κύριο Ερντογάν, ο οποίος επιδίδεται σε μια αντιδυτική ρητορική για εσωτερική κατανάλωση, με λατρεία στον Πούτιν και με απαγγελίες ποιημάτων, ο νατοϊκός μας σύμμαχος, με απαγγελίες ποιημάτων περί δεύτερης άλωσης σε ό,τι αφορά την Αγία Σοφιά. Είναι η Βάνα στη γραμμή. Βάνα Στέλου. Βάνα, καλησπέρα. Καλό βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, Νίκο. Τι γίνεται? Και να συμπληρώσω προς επίρρωση αυτών που είπες, με το βλέμμα πάντοτε στραμμένο στην παραμονή του Ερντογάν στην εξουσία, ιδίως στις εκλογές που έρχονται, που είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Όπως είπες λοιπόν, απειλές κατά των ΗΠΑ, προσβολές κατά του Μακρόν, τι έχει ξαναπεί άλλο στο παρελθόν, δηλώσει κατά τη Σουηδία, ύμνη για τον Πούτιν, επέλεξε αυτή την αντιδυτική στρατηγική προς άγραν σύμφωνο στο εσωτερικό της χώρας. Όπως είπε ο άλλος Μωάμεθ, ο ποθητής, μιλάει για δεύτερη άλωση, πανηγυρίζοντας την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Αυτές όμως οι νεοοθωμανικές ονειρώξεις, Νίκο, έχουν θετικό αντίκτυπο σε μερίδα Τούρκων ψηφοφόρων και τα αντιαμερικανικά αισθήματα έχουν ενισχυθεί στην Τουρκία, να πούμε, μετά την απόπειρα ιδίως του πραξικοπήματος του 2016, για την οποία η κυβέρνηση έχει ευθέως κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Ατλαντικό παράγοντα. Πρόσφατα θυμίζουμε ότι και ο Τσαβούσογλου κατηγόρησε ευθέως τον Πομπέο ότι υποστήριξε το πραξικόπημα του 2016 με αφορμή σχόλια που έκανε για το βιβλίο του. Και πρέπει να πούμε, αυτός ο αντιδυτικισμός αποτελεί ένα μεγαλύτερο και βαθύτερο ρεύμα και δεν προσφέρεται για εύπεπτες αναλύσεις και απομάκρυνση του Ερντογάν από τη Δύση και όλα αυτά, και ότι αυτή η ελιγμή του Ερντογάν στην εξωτερική πολιτική απηχούν και τις διαθέσεις, τις πιο βαθιές διαθέσεις της τουρκικής κοινή γνώμης, και αυτή αποτυπώνουν κατά κύριο, το λέω εγώ, δημοσκοπικά. Να σου πω χαρακτηριστικά, σε μία έρευνα από τις πολλές που γίνονται, η οποία έγινε πριν ένα μήνα περίπου, τέλη Δεκέμβρη, σε 2.500 ανθρώπους, το 72,8-73% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της συνέχισης καλών σχέσεων με τη Ρωσία, ενώ το 60% απάντησε θετικά στο πλέον οικονομικό παράγοντα Ρωσία. Δηλαδή ότι η Ρωσία συνεισφέρει τα μάλα στην τουρκική οικονομία. Αντιθέτως, μόλις το 24% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε τη Ρωσία ως εχθρική χώρα, και το λέμε αυτό για τη Ρωσία γιατί ο Ερντογάν παίζει. Ενώ το 62% τη χαρακτήρισε χώρα φιλική προς την Τουρκία. Και αυτός ο αντιαμερικανισμός δεν είναι χρησινή υπόθεση και δεν αφορά μόνο τις εκλογές, επερχόμενες εκλογές ή ξέρω εγώ το πολιτικό Ισλάμ και τους οπαδούς του, αλλά αφορά και τους κοσμικούς κεμαλιστές, χωρίς να αποκλίνουν από τις θέσεις της Τουρκίας στην εξωτερική πολιτική. Χαρακτηριστικά, δεν το λέω τυχαία, σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα ένα κείμενο συμφωνίας κοινής πολιτικής της συμμαχίας των 6. Είναι τα 6 αντιπολιτευόμενα κόμματα που θα διεκδικήσουν από κοινού την προεδρική εκλογή στις 14 Μαΐου, χωρίς βέβαια ακόμα να έχουν καταλήξει σε αρχηγό απέναντι στον Ερντογάν. Ο Κιλιστάρογλου είπε χθες το βράδυ ότι στις 13 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσουν τον αρχηγό. Λοιπόν, είναι ένα κείμενο περίπου 250 σελίδες που καταγράφονται οι βασικές αρχές της κοινής πολιτικής που θα κυθεί σε διάφορα παιδιά. Επισημένω χαρακτηριστικά ορισμένα. Θα αποτρέψουμε την υπομόνωση της Τουρκίας. Δυστυχώς, Βάνα, δεν έχουμε καλή σύνδεση. Αυτό που καταλαβαίνω από την περιγραφή που μας κάνεις είναι ότι ο Ερντογάν διαπραγματεύεται στην ουσία τη θέση του στην αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ σε συνθήκες γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Και στο πλαίσιο αυτό έχει και το μάτι για τους εσωτερικούς λόγους προς τα δω. Αυτό το ποιηματάκι που είπε. Τι ήταν αυτό, δικό του ήταν αυτό το ποίημα ή κάποιο ποιητή ήταν εκεί που έλεγε για τη δεύτερη άλωση? Ήταν ένα ποίημα ενός ποιητή, το οποίο αναφερόταν στον Μωάμεθ τον Πορφητή. Δεν ήταν αυτός που έλεγε ο Βάρναλης, ποιητής εκ του προχείρου έχουν τη μορφή του χείρου, άλλος ποιητής είναι αυτός. Όχι. Εντάξει. Πάντως εδώ να μου επιτρέψεις μόνο μία φράση, Νίκο, ότι και η αντιπολίτευση έχει τις ίδιες θέσεις με την κυβέρνηση και η Τουρκία δεν ξεφεύγει, δεν αλλάζει την πολιτική της απέναντι και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και σε εμάς. Δηλαδή μην περιμένουμε ότι θα αλλάξει κάτι μετά τις εκλογές, εάν και εφόσον δεν εκλεγεί, έτσι. Έγινε, Βάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αφήνουμε την Τουρκία και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλησπέριζω τον καλό μου φίλο, το Θανάση τον Τζίτσα. Θανάση, καλησπέρα. Γεια σου, Νικόλα. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Τι έγινε στο Μέμφις? Στο ίδιο έργο θεατές. Αυθαιρεσία που κατέληξε σε μια δολοφονία ενός αθώου πολίτη. Και αυτό αποδεικνύεται, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αποδεικνύεται από τις κάμερες, γιατί είναι υποχρεωμένοι πλέον οι αστυνομικοί στις ΗΠΑ να φέρουν στις στολές τους κάμερες, όπου το αποδεικτικό υλικό ήταν συντριπτικό. Έχει ξεσπάσει οργή, πολλές διαδηλώσεις, πολλές διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, κυρίως όταν έγινε γνωστό το βίντεο, το είδαν όλοι, πολύ υλικό. Και υπάρχει ένας κοινωνικός αναβρασμός με την αυθαιρεσία για ακόμα μια φορά της αστυνομίας απέναντι κυρίως σε μαύρους πολίτες. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση οι θύτες ήταν 5 μαύροι αστυνομικοί, κάτι το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την αμερικανική κοινωνία και κυρίως την κοινωνία του Μέμφις, που κυρίως αποτελείται από μαύρο πληθυσμό. Μάλιστα, πρόσφατα, χθες, η αστυνομία εκεί αποφάσισε να διαλύσει την ειδική ομάδα Σκόρπιον, μέλη της οποίας ήταν και οι 5 αστυνομικοί που κατηγορούνται για το θάνατο του Τάιρι Νίκολς. Έχουν γίνει διάφορες αναλύσεις από τις κάμερες, στην οποία οι αστυνομικοί φαίνεται ότι έχουν δώσει δεκάδες αντιφατικές και ανέφικτες εντολές στο θύμα. Όταν ο Νίκολς δεν μπορούσε να συνομορφωθεί, ακόμα και όταν το κατάφερε, οι αξιωματικοί απάντησαν, και φαίνεται από το βίντεο, με το βίντεο, με κλιμακούμενη δύναμη και βία. Οι ειδικοί λένε ότι οι ενέργειες των αστυνομικών του Μέμφις ήταν ένα ακόμα κραυγαλαίο παράδειγμα ενός μακροχρόνιου προβλήματος στην αστυνόμευση, στο οποίο οι αστυνομικοί τιμωρούν σωματικά τους πολίτες για αντιληπτή ασέβεια ή ανυπακοή, μερικές φορές αυτό που αποκαλούμε περιφρόνηση του αστυνομικού. Από τα πλάνα δεν φαίνεται κανένα σημάδι ότι οι παρόντες αστυνομικοί επενέβησαν για να σταματήσουν μια επιθετική χρήση βίας από το θύμα. αν μη τι άλλο, δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Μάλιστα, κάποια στιγμή το βίντεο αποθανάτησε ένα αστυνομικό να λέει: ελπίζω να τον τζακίσουν στο ξύλο. Μετά την προσπάθεια του Νίκολς να διαφύγει από εκεί πέρα που το συλλάβανε, μόλις 70 μέτρα από το σπίτι της μητέρας του. Όπως καταλαβαίνεις, το νέο περιστατικό έχει συγκλονίσει την αμερικανική κοινωνία και έχει ξεκινήσει μία συζήτηση ότι μετά το θάνατο του Φλόιντ πριν από 3 χρόνια στο Wisconsin τίποτα δεν έχει αλλάξει, αν και αυτό το κίνημα γιγαντώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πολλά από τα αιτήματά του, όπως αναδιάρθρωση της αστυνομίας και της χρηματοδότησης, μπήκε στο περιθώριο, κυρίως διότι στις ενδιάμεσες εκλογές κυριάρχησαν θέματα όπως η άμβλωση ή και η οικονομία, και θα έλεγα και όλο αυτό που δέχτηκε, η επίθεση που δέχτηκε το πολιτικό σύστημα από τους τραμπιστές. Αυτό το οποίο είδαμε, γιατί είναι πραγματικά σοκαριστικό, ρε Θανάση, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν θέλει να τον περιγράψει κανείς, είναι τον έδιραν μέχρι θανάτου. Χωρίς λόγο και αιτία. Χωρίς λόγο και αιτία, εγώ παρακολούθησα επί ώρες αυτό το βίντεο, γιατί και τα αμερικανικά κανάλια το έδειχναν με μεγάλη λεπτομέρεια και υπήρχαν και από διαφορετικές γωνίες. Υπήρχαν και κάμερες ασφαλείας στους δρόμους. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντιστέκεται, που θέλει απλά να πάει στο σπίτι του, που φωνάζει μητέρα, μαμά, και οι οποίοι από πάνω τον ξυλοκοπούν χωρίς λόγο και αιτία. Αυτό είναι που έχει συγκλονίσει κυρίως την αμερικανική κοινωνία. Δεν αντιστάθηκε, απλώς σταμάτησε σε ένα σημείο ελέγχου και οι εν λόγω αστυνομικοί ήθελαν μόνο να ασκήσουν έτσι τη βία η εξουσία τους. Συνήθως βλέπουμε κάποια αντίσταση, βλέπουμε έναν τρόπο να θέλει ο άλλος να διαφύγει, να κάνει κάτι ή να τους απευθύνει το λόγο ή να τους βρίζει. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είδαμε έναν ανήμπορο άνθρωπο να τον ξυλοκοπούν στο δρόμο και μετά από σχεδόν μισή ώρα να μην μπορούν 5 άνθρωποι να τον συλλάβουν, να του φορέσουν χειροπέδες. Παρ' όλα αυτά να τον βρίζουν και να τον προκαλούν με λεκτική βία και με αδιάκοπο ξύλο. Είναι σοκαριστικές εικόνες και κυρίως γιατί προέρχεται, Νικόλα, από μαύρος αστυνομικός. Αυτό είναι το οποίο είναι που έχει σοκάρει κυρίως όλους, διότι σε αντίθετη περίπτωση καταλαβαίνεις ότι οι αντιδράσεις θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες. Εν τω μεταξύ, παρεπιπτόντως τώρα βλέπω ότι στο μέτωπο αυτού που ο Μάικλ Μουρ είχε πει σε εκείνο το ντοκιματέρ του «Ακήρυχτος πόλεμος», μόνο μέσα στο Γενάρη 73 νεκροί από μαζικές δολοφονίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. 38 περιστατικά από την αρχή της χρονιάς συνολικά έχουν καταγραφεί τις 4 αυτές εβδομάδες. Οι τραυματισμοί από πυροβόλα, όπλα, και δίνω κάποια στατιστικά γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι πλέον η πρώτη αιτία θανάτου μεταξύ παιδιών και νέων ηλικίας κάτω των 24 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 2015 έως το 2020 σημειώθηκαν τουλάχιστον 2.500 ακούσιοι πυροβολισμοί από παιδιά κάτω των 18 ετών. Από το 1993 δεκαετίες, δηλαδή, εκτιμάται ότι χάθηκαν περισσότερες από 1 εκατομμύριο ζωές από πυροβολισμούς σε μια χώρα στην οποία κυκλοφορούν 393 εκατομμύρια ιδιόκτητα πυροβόλα όπλα. Περισσότερα από τους κατοίκους της χώρας. Άρα αυτό σημαίνει 120 όπλα ανά 100 Αμερικανούς πολίτες. Είναι σοκαριστικό. Περίπου το 45% των ανηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι έχουν όπλο στο σπίτι. Μάλιστα. Μόνο και μόνο που ακούς αυτά τα νούμερα είναι ανατριχιαστικά. Φαντάζομαι η βιομηχανία όπλων καλά κρατεί εκεί, έτσι. Ναι, παρόλο ότι υπάρχουν όλα αυτά τα περιστατικά, σε κάθε μαζικό πυροβολισμό αυξάνονται οι πωλήσεις. Και αυτό δικαιολογείται από το ότι ίσως η πολιτεία, η κεντρική διοίκηση, σπέψει την επόμενη μέρα να θεσμοθετήσει αυστηρούς νόμους για τον περιορισμό. Και σε αυτή την αγωνία τους πηγαίνουν στα απλοπολία και παίρνουν όπλα. Ο Biden προέτρεψε τον Κογκρέσο να υπερψηφίσει 2 νομοσχέδια, ένα για την απαγόρευση των ημιαυτόματων όπλων που έχουν σχεδιαστεί για αφαιρετική χρήση και για γρήγορη εξόντωση σε συνθήκες πολέμου, αλλά και των γεμιστήρων μεγάλης χωρητικότητας, και ένα ακόμα για την αύξηση του ορίου ηλικίας για αγορά όπλων στα 21 έτη. Κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει αποδεκτό, διότι το πανίσχυρο λόμπι των όπλων κυριαρχεί στο Κογκρέσο και είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει. Το προσπάθησε μια φορά ο Μπαράκ Ομπάμα και κυριολεκτικά έφαγε τα μούτρα του. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ για το φίλο που με ρωτάει. Είναι Ακήρυχτος πόλεμος είναι το ντοκιμαντέρ που είχε κάνει ο Μάικλ Μουρ. Εκεί καταγραφόταν ότι, και μιλάμε για στοιχεία τώρα προδεκαετίας, πάνω από 11.000 νεκροί στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της χρήσης των όπλων. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Πήρα μόνο λύπες κι ούτε μια δεν ξέχασα. Πως θα μ' αγαπάς μου είπες κι από τότε σε χάσα. Είχα δύσει κι ένα τέλο κι έτσι που μου φέρεσαι. Ούτε το κακό σου θέλω, ούτε και να χαίρεσαι. Για κοίτα ποιον περίμενα, για κοίτα ποιον αγάπησα. Ποιος με έκανε κερί μονά, ποιος με κάνε και τσάχισα. Πήρα κι ένα βλέμμα πάνω σου ανέπεσαι. Θα σου τυραννά το αίμα έτσι για να ντρέπεσαι. Δεν γλιτώνεις, θα γυρίσεις το όνομα μου λέγοντας. Αν σ' αφήσουνε να ζήσεις όσα σου είπα και λέγοντας. Για κοίτα ποιον περίμενα, για κοίτα ποιον αγάπησα. Ποιος με έκανε κερί μονά, ποιος με έκανε και σ' άπησαν.